ماتحت اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. ماتحت اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی بھی حاجت ہے, اور جس کے ماتحت ہیں اس سردار یا ناظم یا استاذ کی دل جوئی کی بھی ضرورت ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی دل جوئی کرتے رہے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ فرضوں کے بعد افضل ترین عمل مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے. ایک روایت کے مطابق مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی عبادت سے افضل. حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفلی حج سے بہتر ہے. تو کوئی بات بس اس میں مسلمان کی دل جوئی کا لحاظ رکھنے کے لیے زبان بڑی کارآمد ہوتی ہے. اس کی اگر تھوڑی سی زبان کی نوک پلک سنور جائے اور اس کا انداز درست ہو جائے نا تو دل جوئی دل جوئی. میٹھا بول, میٹھا بول جو ہے یہ آدمی کے دل کو خوش کر دیتا ہے. کوئی خرچہ نہیں ہوتا, بالکل مفت میں بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. الفاظ اچھے سے اچھے بولنے کا اہتمام کیا جائے, جیسے کہ یوں سمجھیے میں بیٹھ جا تو بیٹھ جائے گا, آپ تشریف رکھیے. تو انشاءاللہ اس کا دل خوش ہوگا, اور بیٹھ جا سے عین ممکن ہے کہ اس کو برا بھی لگ جائے. اس طرح جو ابھی بیٹھ جا جھاڑ کر کہا دو, وہ اگر یہ دل آزاری ہو جائے تو بھی مسئلہ ہے پھر. تو اس لیے میٹھا بول اور نرم الفاظ, انداز میں لہجے میں نرمی اور عاجزی بھی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہونے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح اس کو تحفہ دینے میں بھی اس کا دل خوش ہوتا ہے. اگر وہ سوال کرے تو نہیں آتا تو نرمی سے اس کو منع کرنے میں بھی دل خوش ہو سکتا ہے. مگر ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ اگر نہیں بھی آتا تو آئیں بائیں شائیں ادھر کی ادھر کی کر کے وہ گھماتے رہتے, اعتراف نہیں کرتے کہ بھائی مجھے نہیں آتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یا اپنا بھرم رکھنے کے لیے وہ غلط جواب دے دیا, یہ بھی غلطی ہے. اب اگر کوئی تعلیم میں کمزور ہے, مثلا آپ کے ساتھ جو طالب علم ہے اور آپ دونوں مل کر جو سبق پڑھ رہے ہیں اسلامی کتاب کا, اور اس میں اس کو سمجھنے میں دشواری ہے, آپ سمجھ پا رہے ہیں, تو اس میں بھی اگر اس کی مدد کریں گے تو یہ بھی اس کی دل جوئی کا سبب ہوگا. پھر حاجت روائی کے ثواب کی بھی صورتیں اس میں بنتی ہیں کہ وہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے سمجھا دو. اس کا درخواست کرنا اپنی حاجت آپ سے طلب کرنا ہے, اور آپ نے اگر اس کو سمجھایا تو اس کی حاجت روائی کی, حاجت پوری کی گویا, تو اس کے پھر الگ ثواب مرتب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اس طرح مسلمان کی دل جوئی کی اہمیت بہت ہے, اور ہمارے اسلاف نے ایسے ایسے اس میں کار ہائے نمایاں انجام دیے کہ عقل حیران ہے. احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے, آپ سنیے کہ انہوں نے دل جوئی کی خاطر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. چنانچہ ان کی کہیں نسبت قائم ہوئی, بہت حسین عورت سے نسبت قائم ہوئی, لیکن رخصتی سے پہلے پہلے اس لڑکی کو جو تھا وہ چیچک نکل آئی, جس سے اس کا چہرہ بالکل بدنما ہو گیا, حسن جو تھا وہ تباہ ہو گیا. گھر والے سب ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا, اب تو کہیں وہ ہماری بچی کو چھوڑ دے گا. تو وہ صاحب جو تھے وہ خدا ترس آدمی تھے, انہوں نے وہ یہ نابینا ہو گئے تو گھر والوں کو بڑا اطمینان ہوا, بہرحال رخصتی ہو گئی. 20 سال کے بعد وہ جو لڑکی تھی, اب لڑکی بھی نہ رہی ہوگی, بہرحال وہ عورت جو تھی وہ فوت ہو گئی. جب وہ فوت ہو گئی تو میاں جو تھا شوہر اس نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ میں نابینا تھوڑی تھا, کیونکہ یہ لوگ ڈر گئے تھے اس لیے میں نے اپنے آپ کو نابینا بنا لیا تاکہ ان کا دل جو ہے وہ مطمئن رہے, ان کا دل نہ ٹوٹے. یہ دل جوئی کی کیسی مثال ہے. اس طرح سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ مشہور ہے. یہ اسم, اسم کے معنی بہرا, الف سواد میم اسم. تو سیدنا حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے پاس کوئی خاتون آئی ہوں گی, تو ان کی ری خارج ہو گئی, آواز کے ساتھ یہ بہت شرمندہ ہوئی. تو حتیم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے گفتگو میں یہ کہتے رہے ذرا زور سے کیا کہا اور زور سے, یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گئی کہ یہ تو بہرے ہیں. تو میری یہ اتنی بلند آواز سے گفتگو نہیں سن پا رہا, تو وہ ہلکی سی جو آواز نکلی وہ کیا سنی ہوگی انہوں نے, بہت اس کا دل مطمئن ہو گیا. اور سیدنا حتیم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مستقل اپنے آپ کو بہرا بنا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خاتون کو خبر ہو جائے کہ انہوں نے بہرا بننے کا میرے سامنے ویسے ہی انداز اختیار کیا تھا, حقیقت میں بہرے نہیں ہیں. تو یہ اتنا مطلب انہوں نے احتیاط کی کہ عورت کو کسی طرح خبر نہ پہنچے, یہاں تک کہ یہ اسم مشہور ہو گیا. اسم من بہرا, حتیم بہرا, دل جوئی. تو چلو ہم یہ کارنامے تو کیا انجام دیں گے, کم از کم جو ہم سے ہو سکتا ہے اور آسان صورتیں یہ تو کر لیں. مسلمانوں کا دل توڑنا تو چھوڑ دیں, ان کی دل آزاریاں کرنا تو چھوڑ دیں, ان کے دل دکھانا, ان کو ایزا پہنچانا ہی چھوڑ دیں, اور جہاں جہاں ممکن ہو ان کی دل جوئی کریں, کے ساتھ نرمی کریں, مالداروں کو لفٹ دیں, غریبوں کو نو لفٹ کریں, صحیح کے ساتھ ہمارا برتاؤ کچھ ہو, اور جو بیچارہ ٹھوٹ ہو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کچھ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ اللہ کرے کہ انصاف سے ہم پیش آئیں. میں جب عام لائن لگ کر ملتا تھا نا جنہوں نے مجھے قریب سے دیکھا ہوگا, میرا انداز شاید دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات میرے پاس ایسے آتے تھے, رال بہ رہی ہے, بالکل گندی شکل, انہیں بہت کریم منظر, اور بالکل بات کرنے کا ڈھنگ نہیں, اور اس طرح کے جس کو کوئی نہیں منہ نہ لگائے, ایسے آتے تھے. تو میں اتنا ان کو پیار دیتا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ جاتے ہوں گے کہ میں بھی کچھ ہوں. وہ تحفہ دینا, ان کی پیٹ تھپکنا, اور ان کی طبیعت پوچھنا, تو جنہوں نے دیکھا اگر کسی نے میرا یہ انداز, میں اسی لیے کہہ رہی یہ بےچارے دیکھے نا, میں یہ بےچارے شدید احساس محرومی کا شکار ہوں گے, ان کو لوگ شاید دھتکارتے ہوں گے, ٹھکراتے ہوں گے, تو چلو یہ بےچارا لائن میں لگ کر بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچا ہے, تو اس کو تھوڑا پیار دے دوں. میں آپ کے لیے ترغیب کے مدنی پھول دے رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کیجیے. اسی طرح میں نے ضعیفوں بوڑھوں کو بارہا میں نے بہت پیار دیا, کیونکہ ضعیف اور بوڑھے جو ہوتے ہیں ان کو نوجوان عام طور پہ منہ نہیں لگاتے, اس لیے کہ یار کل اپنے کو بھی اگر زندہ بچ گئے تو بوڑھا ہونا پڑے گا. تو اگر سزا ان یعنی ہم نے بوڑھوں سے نفرت کی, تو سزا ان اگر ہم سے بھی سارے متنفر ہو گئے تو بہت برا ہوگا. ایک تو بڑھاپا بذات خود امراض کا مجموعہ ہوتا ہے, اور پھر یہ ٹینشن کہ کوئی لفٹ ہی نہ کروائے, کوئی بھاؤ نہ پوچھے, کوئی طبیعت نہ پوچھے, تو اور مطلب آدمی کا دل خراب ہوتا ہے. میں نے یہ بارہا یہ واقعہ اپنی زندگی کا عبرت ناک بیان کیا ہے کہ جب دعوت اسلامی کا بالکل شروع کا دور تھا تو ایک علاقے میں ہمارا قافلہ گیا تھا, پھر قافلے سے فراغت بیان ہو گیا, جب عشاء کے بعد بیان وغیرہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک گھر میں ہماری خیر خواہی کا انتظام تھا. وہاں قافلہ جب داخل ہوا گھر میں تو وہ کیا کہنا چاہیے, جو برانڈا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, رادری, تو اس میں ایک چارپائی پر بالکل سوکھی ساکھی بڑھیا اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی, کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. اب بیچاری جھریاں پڑی ہوئی بالکل, یعنی کہ سوکھی ہوئی مختصر سی بڑھیا تھی, اس کو کون دیکھے, ہم لوگ تو حسن و جمال کی طرف دیکھنے والے معاذ اللہ, تو اس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا. تو مجھے بڑا ترس آیا, میں نے اس کو پوچھا بڑی بھی کیسی ہو, اب وہ بھی جیسے بھر کے بیٹھی تھی کہ چلو ایک نے لفٹ تو کرائی مجھے. تو اس نے بھی بیچاری نے بڑی مایوس, بڑے مایوس کن لہجے میں کہا, بیمار ہوں, دعا کرو اللہ محمد کے صدقے مجھے موت دے دے. یہ عبرت کا مقام ہے. اب تو وہ بیچاری اس کی کتنی برسیاں گزر گئی ہوں گی, اب اس کا بظاہر زندہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اب یہ کہ اگر ہم جی بھی گئے, جیسے لمبی حیاتی کی دعا تو شاید سبھی کرتے ہوں گے, تو لمبی حیاتی کا پھر انجام دنیا میں بڑھاپا, ضعیفی. ہاں جو علماء ہوتے ہیں نا ان کو ایسی بے بسیاں نہیں ہوتی, بزرگ ہوتے ہیں ان کو ایسی بے بسی نہیں ہوتی. ہمارے پیر و مرشد شیخ الفضیلت سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ 107 یا 111 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا, لیکن ان کا عجیب جاہو جلال تھا، ان مانو کر لوگوں کیا ان کی طرف رجوع اور خدمت لوگ کرتے تھے اور ان کے لیے تڑپتے تھے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی قدم بوسی کو باعث سعادت سمجھتے تھے. اور میں نے دنیا کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کو دیکھا ہے جن دنوں میں مدینہ پاک میں حاضر تھا، سن 80 میں، 1400 سنہ ہجری میں. تو کوئی کس سلسلے کا بزرگ ہے، کوئی کس سلسلے کا بزرگ، کہاں سے آیا، افریقہ سے آیا، پاکستان سے، ہندوستان سے، جناب فلاں سے آیا، میرے مرشد کے سب قدم چومتے تھے. جاری رہے گا، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے پیر و مرشد ضعیفوں کے ضعیف ضعیف تھے، ضعیف الضعفاء، کہ اتنی عمر تو ملتی کا ہے، 100 سے اوپر تو شاید ہی کوئی اب دنیا میں جیتا ہے، باقی پہلے ہی نپٹ جاتے ہیں اور ضعیف ہو جاتے ہیں. تو ہمارے پیر صاحب اتنی عمر کے باوجود ان کی عقل سلامت تھی، ان کا حافظہ سلامت تھا، بہت حافظہ تو مضبوط تھا، مثالی حافظہ تھا ان کا، اتنا پیارا حافظہ تھا. تو یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں نا، علماء مشائخ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ بڑھاپے میں بھی سٹھیاتے نہیں ہیں. عوام ایک تعداد ہوتی ہے جو سٹھیا جاتی ہے، ضعیفی میں بک بک کرتے ہیں، الف الف بکتے ہیں، بات بات میں غصے آ جانا، جھاڑ جانا اور بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ کرتے رہنا. میرے پیر صاحب میں یہ کوالٹی نہیں تھی، بالکل سنجیدہ، متین اور انتہائی عقل مند، حافظہ مضبوط. ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے، ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے، سرور ہے کلی ہے گلستان غوث البرا کی، کلی ہے گلستان غوث البرا کی، یہ باغ رضا کے خوشنما ہے، یہ باغ رضا کے گل خوشنما، منور کرے قلب عطار کو بھی، منور کرے قلب لگے آپ دین مبین کی ضیا ہے، شاہ آپ دین مبین کی ضیا ہے، ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے، ضیا مرشد میرے رہنما ہے، ضیا پیر و مرشد میرے رہنما ہے، سرور دلو جان، سرور دلو جان، سرور دلو جا، میرے دل ربا ہے ضیا پیر و مرشد. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب.